سر عذاب وقت انسان سر درد دار اوینه ولی اما معنی اونیه که اگر نمتوانی لغوزه که لساله که لده ساله بشر درمان کم ایتر مأیوس بم اگر نمتوانی لعمر خوما درمانی کم مأیوس بم اگر حساوابی دوای عمر من لنسل بعدیشا بشر درمان بو مأیوس بم اگر جنبال خودخواهی لبین آنوی زمان خمو نسل خمو دو نسل بعد مترحیا اگر راستی درست حالیم بوی که من دل سوز انسانم بعد دو نسل تر انسانی لخوش بخشم اگر فقط او نه اهمیتی بی با من که نسلکی هاو زمان خم خوش بخش بی لحال که فره مهمه فره عرض واشه تو فره هولد بی بلکه هچه زودتر انسانی کش بی حتی خوش بخش بی اما مهمه ولی اگر همتت هر او نبی بطور عادي اما ناشية لخدخاهي هر سروكاري كي هست لتوق خدخاهيه للشعر كتير قوراء الشعر كتير يابا وكا فرق هست محبتي نسبة بدين بمذهب حتى دين وطن ملت حتى روري باوشي بو مسائل مادي خويا يعني تتوسط خدخاهي اگر من فقط او نبو مهم به نسلکی زمان خون نجاتی به او آخرکی تیسو سر خودخواهی با من لمزایی با خوردادیم اگر خودخواهی نوی لبینا من تلاشکم انسان خوشبخت به هر چی زودتر به خاصتر ولی اگر دریش بو مایوس ناوم تلاش خمکم ایویش هر کام کیف تان لیبه هر یک نفرتان کیف تان بیده اتوانن او نکار بکن کفر زوتر لووا من فرزی بکن حاصل بوا تلاش بلتان داره که داینن بیت استمر من تقریبا لولاد خومانا تنیابوم دوست دینیش فرا و فراوان پنا بخوا خواد دین لشارگان بفارزی فرا و فراوان تنیا و به تجربه و به درک کفت مره لم مسیره اول لا نساره به بیتی لا نساره دیمکانه هنها باو گشت به قابلیه و باو گشت به کاریه و باو گشت به تعهدیه و ایل خواب زیاده به ایسه ایتر هرچن نیم بنیش ام گشته و هزاران و ده هزار تر انسان لا جاهلية محض بدبختي محض مقدار نجاتي انبوه نايجم تواو خوش وقت دنيا و آخرت بوهن نايجم درمان دين خواه حساوي ناخوشوه لفردي و اجتماع يعني درمان كرده نا ولي لخواه بزيابه لا كامل بون نخوشوه لنجاتي انبوه قوشوه ولي لا نخوشوه لين شفای تایا کردیو کفتو نسه سر ریه بشوق و اشتیاق و هرچن جا تمالانیش بی فرس بی بلا تردانی شو بی بچورتانی شو بی کفتو نسه سر ریه برو درمان کامل دردل خویانو خلقیش جا برا کانو خویش بکانم ام مقدار اشارم کد بگذاش بی خون بو تشویق بی بو ایوا او منالا او سی خنشک عزیز ما او سی خوشک عزیز ما و مناله لختم کلت جانا و متوجه مطلب بون ایو اشتلایت متوجه بون او مناله ایسا اگر تخمین بگری اتوانی صفر زیادر چندین برابر او امتارم تگیو تاستا چون که من بتنیایی بنزانی بی او احده بی کلمه کم تی حالی تا بلکه گشتی بر اکر هر بلو گمراهی امی بر هر داری ادال بر خودم هر خودم هر مشکلات من دست کرد حاصلی اما بوه لبر چه لبر خاصی خلق نه لبر خاصی نه لبر تلاش نه چون خلق خاصه چون خلق کتره تی خاصدار او درمان خواهیتا ازانه دردی هستو ها بشون درمانو تماشا این کس که امیدوار مواره به درو نهشم آقا جرمانو خواست راست کن هر اون نبوه اوی چه بیشم حیمت منو هنر من غیر ورنوی که صادقانه درون نکردوه فقط درمانه کم صادقانه معارفی کردوه فقط اوه هیچه نوه حالیان بوه که چکه صادقانه درمانه کم که معارفی کم اوه حاتین دخواست زیاده دجاجیانه کم ایسا اگر یک نفر لئوه فرض کم هر یک نفر دان تصمیم برن او ریگوا من بتنیایی و بناشیگری و ببیلیاقتی لجور جور و فیاحاتیم اما حاصلی بوه هر کام لئوه منالترین دان او تصمیم بگرن نبروه لای کمی هیچ نوی باوکی ریش شرموتان برای ریش شرموتان هست رهنماییتان که لی تردید حاصل تلاشه او فرد روی جاویر دیار لخواب زیابیت ده هاو صد هاو هزاران نفر ما یوسمو اندیانه کانم وامزانن کم سمره وی کتابین شنو اند که هر سمره آنی زمان خواستان برده نه تصمیم برن بون هاوریگه لتک پیغمبر خواهد صلی اللہ علیه و خلیه و بارده یو رگه و برو ناو کرد که رگه و سبسر خوشده به ظلم نمیده ناو بشرا بانو خواهد نمیده ناو بشرا او تصمیمه بگرن بکفن ریا هل هیچ حاصلی اینوی کمترین حاصلی او سخوتان بونه سا انسان حیوان محزنین آخر اگر قرار بی هر واز زمان بگذرتو مخومو بخفمو لخو حصمو بخومو بخفمو لخو حصم حیات منو وجود من چه تفاوتی که هستلتک حیات سیلی که وجود سیلی که مگر او که او گورت رو کلا گرت رو درشت اگر ارزش به جسم بی به حیوانیت بی او ارزش داتره من که قابل مخوم سیلی بوه ارزش فیا اکا وجود مادی انسانی که هدف ویل دوره الهی فیا اکا با سعادت خوی و انسان ویل حد اقل بهرتان اوسا که خودتان اون انسان حیات کنان ارزش فیا اکا لحیاتی توش حیوانی برسر اویتو اما حد اقل ارزش لو دوا با جوری شکل بحثی که از وطر بومانه لباتی جهاد پیغمبران علیه الصلاة والسلام که سه جوره جور غالبی اوسه که خلق ورد ورده تکان اخوان و اکف نسر ره ایتر ایسه توضیحی ناغم ولا تکه ایم دیار بو جوره سدی مانه که خلق ورد ورده تکان اخوان لو انسانی لنین که مسخو بویت نو تکان اخوان و اکف نسر ره دیجا اگر وابی صحیحنی مایوز بند وابزان تلاش او کارناگا هر چیچ تشاهده بو او کفره پر برکت وی تلاش کن جا امی وقت اما برا کنم خوش کنم من لم یکن لنفسه کیف یکون لغیره یا وابزانم لشعر مرحوم مولوی تاوکوزی رحمت و برکات خیلی به لا نكي للشعر للفارسية الآن مطمئنين كام شعرية ذات نايافت از هستي بخش كي توانت كشبت هستي بخش هر اينو مفهوم الجملة عربية سا اگر او نهمتان هسو او ندركتان هس هم دركك هم همتك بيكو که زندگی تن لزندگی حیوانی برسترو دوی دی دی دی تا بگیت زندگی انسانی که علیو تا بگیت زندگی پیغمبران علیهم الصلاة والسلام برلو که توانایی تن دوی خلق خوشبخت کن اشی خودم خوشبخت کن برلو که توانایی تن دوی درمان درد مردم کن اشی درمان درد خودم کن خوش بکنم برا کنم جنوشو یک بصفا و سمیمیتا و با یکو زندگی نکن زندگی که یعن اسلامی نیه اما نه توانن بونه معیار و سمبولیک بو خانواده یک مسلمان تا خلق چاویان نیبورن جنوشو یک وقت مسلمانن طبق نسخه که نخوشیه لانسانی خویان درمان کن نسخه اصلیه که قرآنه و مکمل او نسخه و مبین او نسخه که سنة أحاديث پیغمبر صلى الله عليه وآله وبارك وسلم بو شرطك إنسان زي صلاح تشخيص بواتو تصويبه بكاتشونك ترو دلسو اشتباه فربر ياسنا وحديث فقط قرآن محفوظة حديث محفوظ نية درو فرقر يا عبدوان پیغمبر صلى الله عليه وآله وبارك وسلم جنوشيك وقت مسلمان ك لبديهيتين حقوق مسلم يانا مثلا لغزا خواردنيكا للباس بركردنيكا لرفتار لتك مناليكا بيتبادل نظر و بيتفاهم كاريك نكن او وقت اونا مسلمان بله شعر لمولوية مولانا رومي بوغويا نازان بخوا منش مطمئنني او تكبيتك خن مبالغ مطمئن وما مزاني شايد لقصيدة مرضية وانا ببهر حال مطمئن وما ازانهين مولوية تاوغوزية هر كس هو قوائل راضي بي كما استفادة اكين لو درسة كلا قرآن وري قردو قيانية بيانا وقتك اتوانن بعنوان معلمة الصوز مردم بو قيانن بيام خوا بمردم كاربكن كالبرا لروابط خوانا سالم بن بشورو تبادل النظر و بصفا و سمينيت و برزايت يكتر حناوي هل نقرن ديت خوا جنوشيك که روابطیان با جورس شیطان چپل ریزان که بیجه بخو اخواه اصفانی مگوجیان که موسواریان بوم اما نه اتوانن درسوز مردم بنو مردم نجات بگن نه والله خو من تردیدم نیه که ایوه صادقن ولی اوه و تردیدم هست یا نه والله تردید نه مطمئنم که گرفتار ینو نقصتانه امسه که همتتان کما دلیل اما که صادقم روشنه آیا کسی که تشکر و قدردانی تان لیک اکا لما که رگه اسلام تان گردوه نوالا لهر زمانه که هر تالی و سولی تان ششتوه هر عزاو تان ششتوه هر تالی هر توهین هر تحقیر هر تهمت دی اگر انسان صادق نوی به ایمان و نوی ام گشت تالی و تحقیر و تهمت باشه قبول که فشار مالی و اقتصادی باشه قبول که اما دلیل اشکرات خود صدقتن ولی دلیل اما که با وجود اما صادق همتان کما واقعیت عینی که هست اگر همتان بوی آسان تیایک اتوانی لووار رغبت خوی صرف نظر کابو خاطر جنکی جنیک آسان اتوانی لووار رغبت خوی صرف نظر کابو خاطر شوکی جنو شوکا بیکو آسان اتوانن بو خاطر سعادت خلق للذت و رفاه و خوشی خویان صرف نظر کن او نخود خواه نون من هر تلاش بکن با تاق انسانی که خم خوش بی خوش بم خوشی بگذرنم چنی پستی و دناعت بیجم بتون هزاران و میلیون ها انسان نخوشیان به هر من خوشم به او به همتیه او به پستیه اگر همتم به هم بو انسانیت خم هم بو سعادت خلق هم بو لگشتی بانتر رضای پروردگارم لیم برعکس رفتارکم چش لخوشی خم للذت خم لرفاه خم با عالم خوشبخت به لو دعا خوشبختی خویشم با وسط آخر اگر لفکر خوشگزرانی ابم او صد سال شکر او صد سال عمر دنیام خوشگزران آخری شم آخری پناه بخوا اگر خراویش بم وک او ظالم گل تاریخه میلیون ها حاتم و روین پوچو بون ایسی چه هروا آیندی شروا منیش صد سال بیجین هزار سال خوش زن و پوچو ملو دا رسوایی و بدبختی و پشمانی خوب بو خوی چم بی هیچ شیکیش مترح نوی کارم بخلقی چو نوی شکی تیانیه بو خوام او مصلحت چوار روش خسره تا روشه خو نسبت آخرت بو دنیا چوار روش روش نیه دنیا لحظه که آخرت به پایانه دیبا لدنیا تحقیر بکریم و دیانم تیبن و چفل ریزانم لیبکن و های خائن های دروزن های فاسد ولی خاونم لیم راضی به وقت ام چوار روزه هیچو پوچ دنیا متواو کرد شاد و سربرز بگیم ولی خاون خود خو اگر خود خواهیش بم او خیر بم اگر مقید مردمیش نبم خو معلومه هره و خیر بم دیجا گیانتم اگر همت تندوه اولا دلسوز خلق اولا ثانیا دلسوز خوشتن بن جیران دلسوز یکن بوقتن نوک ظالم ولی مغرور گود بصفا و سمیمیت و با اجرای درس نسخه اسلامی او نسخه قرآن نردیه اتوانن زندگی خودتان لنا و خانوادتان با صفاب کن خوش کن شیطان بیزار بی لوانه بی ایت تخون کن نکتی لیتان بطوری خواه همیشه لیتان بغزی دید جا او وقت زندگی تان لفترت انسان و لاخن شیری نوید او وقت اگر دن بواتن هیچ چیش نکن روابط داخل خانوادکتان اویت سرمشق هدایت و خوشبختی با مردم طولانیه یکی یکی مسائل بیجم اویش خودتان هر کم چند دانه درد لدردی ولی خانواده خودتان و دوست و اشناگلتان ازانم بیتر دی هر کم چند دانه درد شک اون ایتر با چه وقتان بگرم برا کانم خوش دکانم اگر گرفتان ریگه خواب رونو هاو مسیر بندت پیغمبران خوا علیهم الصلاة والسلام او وا حالیتان بو وا ازانم براسی و درستی بیان اکریه بوتان و ازان من برای کم صادقان و مخلصان ریگه اکتان پینشانم ریگه سختیه ریگه حالته ریگه گرفتاریه ریگه برسیتیه ریگه زجره ولی ریگه خوشبختیه آخر ام زجو حالته خوشبختیه ولو دار ریگه نجات بندگان خواهد تصمیم تان هست که ازانم صادقم دوباره تأکیده کم تصمیم تان هست که او ریگه بشیون همتی بکن لئی سوا تصمیم بگرین ایتر نفرین لشیطان هیچ وقت او وا شیطان پی خوشه نجمیو نیکن لناو خانوادیشتانا صفا برقراره وی لروابط جنوشوا لروابط باو کو فرزنا روابط دای کو فرزنا براو خوش کا خوش کو خوش کا براو براو لا تو شافی ابي تنمونه روابط شیرین انسان یې په لیکو لو دا به کار خلقیشتن بله حقیقت ک دانه دوان سیان پنج دنیه درګل فرو فراوانه ناکریه یکی یکی بیشن اشاره کی چون کرد خوشک کنم برا کنم ازانم مطمئنه گرفتنیه ولی بو داشلکیان بو او اثر کال زندگی تانه دوباره کمو ایو بو پلاو خورش بشون منه نهین ازانم ام ریگه ریگه پلاو خورش خواردن یا ری شلاخ خواردنه بو شلاخ خواردن تن نه پلاو خورش دی اشه همت تن اونه برز بی گرفتاریه لو تمدستیه لو بیکاریه لو سختیه لو زندگی که به ملتاناته لبر امریکا هموار بی بوتن تحملی کن جنفته ما که فرهن لناو خانواده انا تحت فشارن لطرف باوکو دایکو براوه که وابن بو كمثلا استخدام تانسان استخدام تانسان زندگي تانسان يا حتى هس شو لترف الجنة وتحت الشارع كتو بوشة مثلا بيكار كرياي بوشة اخراج كرياي يا بوشة بيكاري امانا دليل كمي هم تبع في دينه وانا زانم اما اللي بروا سلم السلمانية صادقني نا صادقني ولي همت كما اگر همت برزي تو بو زحمت بو رحمة قورة آسان بو زحمة تحمل كي ليك الى شعر غلا هروا بزام لنا وام دفتر ما هستاب لي اوه أبشي تراو بو كوريش كي كوي أويش ودست كوي نكوي تا آخر باقي مباحثي تاوي سياو أزام الإنسان تو أو بشت أزاوة حملكي بو بشت بشي مثلا كوي كوريش كي بتجي بيشاني بي همتيا بو أو خوات خوش بخت بي خوات إنسان بي خوات لرازي بي بندگان خواه خوشبخت که تو نجات بغی او حالت غلو و کبش کر چی تحملی که او دشکیان و پشکیان غلو او کمر حمله پی اکا گرو حمله پی اکا سو سوتت حمله پی اکن تو تحملی نکی او بو راویک بو کوریش که کوی او بیسه تحمله که تو بو انگشت ارزش گورو غلو هزار برابر او زجرو مشقت تحمل نکی بو خوشگله ایجم و شوکان یعنی لبر خاطر ایمان لبر خاطر ریگه خواه بیکار کریاون بیکاری اکیشن زجر اکیشن اوانیش نو نهاو دست ظالمکان زجر شوکان یعنی بزن ظالمکان و زوردارکان تلاش یعنی بو اوسته که انسان یل لرگه خواب کرد نو برو رگه خویان او مسئولی خویان اگر جنیک سرکات کاول شوکیو اتابی لیب کاتو یا سنکات کاول اتابی نکا فقط بی سبریب کا بخوا ماتلین بخوا برسین دلی پر بی معصومانه صادقانه خفت خواب بو روتی منالکی بو برسیتی منالکی هرچند ناخواسته ولی کمک به ظالمه که شوکه فلفی و اینی با او که گذشت که لوزیفه دینی خوی پشه پول بده سیده و جنی راضی کم نوی راضی کم بعضشته لخاطر اول جنبه شخصی هست ولی لبر خاطر جنبه انسانی که ازش پیاه اکا که بگریه تو مثالی مشکل اگر ما لجنبه شخصی و قضیه ازش بحثی نیه ولی بعضی لقضای شخصی هست که جنبه لآموزنده با دیگران هاتیا لبرو قابل نقله او مختار تالیل جور جور میدیه لگذشتا جن منالم سخت زیادیانه فريش تحت فشار بوم فقط بو داوا لخوابو إضافة أجري إقراركم فقط جن خم مني تحت فشار قرار نادا خواهي جواب بيدي هيتش وقت يك كلمة نود كمن وادار كادس لإيمان ولرغي خم هالكرم لچ حاليكا لحاليكا دور فانزر روش بو حمزه تقریب کروش شوهردن ساله بود دوای دانه سفیلیه کدو هر این رو صوبی کدو بانشاو ایسیم بوده آخری هر موفق نو دانه سفیلیه و رولی تا قانه خوی پسینه باوجود اوه منی تحت فشار قرار نادا شوهر پنج سال عمری بو حمزیان او نمثله او جریاو باس کریاو دو دا خانوا دو دوسو اشناغل فرمن یان تحت فشار قرار داو دو جمله بگرم و بوتن، یکی دوباره با طلب مغفرت و اوجنا با صبر و با تحمل. يا خو دايكم طبعا ايش يا اخو قال اموات قشت من راضي بيته لخويشبان او فقط لبرد الصوزي نسبت بمن او فراخ مني تحت شاب قرار دار ولا يعني خو ناجم تو بي ايماني ف ولكن نختار دم البوسه شكي ارام تربر خدك باب تواني ناني تامين في دلي برو فهمت تساوي هات نخورم از رمیه لبالی و من یک گوشت نادو مالفاید نمجوری لبالی من جمله مسئله حمجیانی متراکه او فرمانی تحت شار قرار داد دفعی گوشت کنیو بو و تی دایف حمجیان و تی خجیجه گیان رولا عزیزکم خورت هست ایمت شنی تلاشکی بو بشک احمد چکی جیر بی عاقل بی جوری زندگی بکا ایو کم فشار بوینم ازانم تو چه اکیشی رو لبی ازانم همه چی از تو چه اکیشی ایمه هرچی تلاشکین احمد بقسمان ناکا رولا توش بو هاو دست ایمه درویش رولا توش دو دفع صرف که کاولی بلکه بقل تو بکا قصی تو زیادر تأثیری تیا بکا خواهی لی رازی بی رحمت خواه بواری بسر یا بدای کنیود خانمو تی خانم جان اولا او خاطر ازانی چه خاطر چه خراوا دوم خو او صفر خوانی بو خوی جیان نکردو تا و پلاو گوشت خواتو ایمه با نادوش وقت و ابو مثلا من یک نانو ماسش من نتوانی بخوری نانو دو من خواه او صفر پلاو خورش دا نخوا بو خوی و نانو دو بات ایمه وقت او تحمل يكا ايميش تحمل يكا دي اخواي بي راضي بي افوا هيتش شاري بوم نهاور يك كلمة يكي نود كا شكي ارادة نوستي سكاتو اما بو او نودو احمجياني شكا حالي بو رو رجيوتي بابا جان امو بو سفو مانيا مقداری توضیح می‌بود که غیر درآمد امان نه. یا اشی انسان روی بیت کارمند و حقوق لدولت بزنی. یا اشی برای سرمایه‌ای که به دوکانی دنبنی درآمدی بدست بیاری. یا اشی کاری بلد به وقت تبابت مهندسی امجور ولاد داروسازیه که برای خوی کارگاه یک دایر که درامتی پیسر می کار اون رو لگیان بینم لطک دولتا نخوشا لطک لبر و کاروشتیان نمسند رسو هیچ کاری کم تیناولی سرمایه و درامتی کشم نیه بشم دوکانی که پیدا بنم که پولی باید با دست برم البته به مقداری توضیح و اونه کمناله لما نکشتی حالی بوی نه توابطه نه مهندسیه نه دارو سازیه نه میکانیکیه چتی کش بلا نیم که بتوانم کاری بکم و پولیگی به دست بیرم پس چون که امان من یه فقط امینه توس رسته و یه دولت ام گشته بحث لتک منه اکن بوسته ایشم لتک دولت ها صلح و سازش که او نقصی خراو تالمکه با زندگی تأمین ده مثالی ریکم بو هاوردو شکر بو خواه لمنالی و بعضی که جنفیانه شکر با خواه فرفر قلب اسلامی و آمال اسلامی بو مثالی لیکن بو هاو دوتن رول حمجیان بیان تو رازید من کاری بکم فلان انسانی بگیری بکفیت گوشه زندان و منالکانی جنکی زجر و خفت دوری پیشن برسیتی و مطلی پیشن رول گیان اگر کاری واقعم دولت پول فرم بیا ولی تو حزکی رول گیان پول و بیرمو بیاما گوشت بو ایو بیاما لباس زریف بو ایو بیاما میوه خوش بو ایو ولی مردم آواب کفیت زجر شکر بو خواه نه قبول میو راضی نیم بو پول و فرقات عامت کن اله بر او بو رول عزیزه کنم لو دوگران مو بوتانوتم وقتی چشو مدرس سال اول خواهشم لێکرد هەموو ژیان گیان پوڵ هەلگرە با بڵاتەوە بێ ئەمە دەرک ئەوەیە کردوو ئاخر منال هەژار و فەقی کوڵین یەکی دێشە یاوە پوڵ لە گرفانیا بێت ئەمە ڕۆڵ لە گیان ئەکەفی لە تەوەقت باندەست مناڵێ شیرینیەکەی ئەڕژنی با پوڵێ کردوێ بێ بێ سالە پوڵی لێ نات